Non, Zali, chérie, non, Zali. Aucun des boyettes, Nzali. N'a pas ça la nuance, Nzali, chérie. Makanisi nanga eke paya kikoma bebe Tokala ke kisangani nana kolanda mama Kisangani, kisangani mosika engonga mwambe Kisangani, kisangani mosika emikolo mwambe Mutoto Tiens, musique, ah, prise, bouffe, Mon bali est à l'église kokota na kama ya mamali. Sayonie Pesanga sentima ya motema ekende kinga mama la la la so thank you. Basi tebe, mibali tebe, baleki tebe. Oya se la mama, oya se la leya. Na meseli tempo benganga mongali. Nazali defayante benganga de mayo. Thank you. tikeli yo ba mwinda ya Kinshasa lomeka Bisengo ya Kinshasa baluka mbazuwa sena mbongo Na kei na mboka o Bande kona nga bata na mboka mbe ba mwana mbomengo Ba mwana nzela ya mbongo mbo ba kona bilanga Bande kona nga bata na mboka mbe ba mwana mbomengo Ba mwana nzela ya mbongo mbo ba kona bilanga Kene bendo na keiko kenda Na tikeli yo lopango na Kinshasa lomeka Bisengo ya Kinshasa baluka Bibumu se etonda Na kei na mboka o Bande kona na baza na mboka Mbe ba mwana mbomengo Ba mwana mzela ya mbombo Mboba kona bilanga Bande kona na baza na mboka Mbe ba mwana mbomengo Ba mwana mzela ya mbombo Mboba kona bilanga na mula modima. Na kodinga te komona yo o saliko kende. Salima, salima, epaina ye. Benda mundo mangonyero. Salima, salima, epaya mbandara. Epaya mbandara. Zape kolenga. Sua mamá. Obrigado. Sabe colega, decisão só morro. Oh, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Olingo mamãe Yoka. Pensanga e aí eu vou tema. Oh, Salima, e me salaba. Karegete yangai motema, oh Salima, bayang keba kofite sima, Salima ho keba. Keba na ba Victor, keba na ba William Scott. Na kolinga te komona yo, oh Salima ho change, Salima, Salima, epa ina ye. Salima, Salima, epa yamanda. Zope kolenga, na sua mama. Zope kolenga, decision somoro. Oh, Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, bolingo mama yoka. Na kolinga te komona yo o saliko kende Salima, Salima, epaina ye. Salima, Salima, epaya mbanda. Zate kolinga na sua mama. Zate kolinga decision somoro. Oh Salima, Salima, Salima, Salima, Salima, Olingo mama yoka. Pensanga ya yo motema, oh Salima, yemi salaba to bayeba na kena misiongo. Na regrete ya ngai motema, keba koko fide sima, Salima o keba. Oka mokumba na misa Salima. Osi o koko. Yakadobila tatima. Makambo ya ki se fe tolembi Bikuma kumba hoto baye Bango pena tango ya komemba ho Bame makana nenge ya kobendisa ho Bango pena tango ya koloba ho Baro bakana nenge ya chapu Pase fe Poli kambo ebo mama Poli kambo ebo mama Nasi zete kamarado Zete amokini zete anzambe Okoki koroba nyonso yolingi Soki mopepe yenzete ningani yeyeye Nyonso lobaki nyonso bosolo laki Zete mpe lokola lobaka te mama o Basi mpe bazangi likambo ya kotransfere Nani akoyeba likani ya motema ye papa. Papa ya. Tete. Yoki maloba mama ebongola yo motema satana oho. Bato seki yo mama nasima na ngai wapi bango leki oho. Motema na yo mobiba babebisa na ndimakite mama oho. Yani niko na loba talikambo na komi komo na yo somo oho. Oh gaga. Hola. ya liboso mama e na yebi olinga kande mo manda teo o koma ya mama na mama e pa yo pe yo pika kae motino na yebi o kozo ya leki ngai mama e mombano kolinga mama azali kaka o kipeo yo pe olinga kande koza la mwasi ya mibaleo kamu sengeleo kamu sengeleo Sengeleo mama, kamu sengeleo. O kangi misaka yo anokei mama e. Oye bi mala muto zalinde na matata. Ele kia topozo teo bimina batika mama e. O moni tange molo baka o mi bani bato mabeo. O bani kola na wananzela ya kamu sengeleo. Kamu sengeleo. Kamu sengeleo, mama, kamu sengeleo. O mesa na koza la mwasi ya liboso mama e. Na yebi olinga kande bo manda teo. O koma ya bo manda mama e payo ke iyo pikakae. Motingo na yebi o kozo ya lekingai mama e. O mayo kolinga mama azali kaka o kipeo. Yo peo linga kate koza la mwasi ya mi paleo Kamu sengeleo, kamu sengeleo Kamu sengeleo mama, kamu sengeleo Oh, on a une vague trouble, Bolingo passion. Na luka kapongi inga na suwate Na suwakate Na mela valyo meka kapamba Oh, Toussaint Toussaint, otamu isinga ibongoe Oh, oh, oh, oh, chéri Ya kata na pale Oh, oh, oh, oh, papa na pesa yo mwa beze Na litama Na bebi ngomote ma oh mama Tote boi zoto ya tamba Na suwate Na suwakate Na mela kisi kaka pamba Oh, Toussaint Bigi otamu isinga imoto ye Oh, oh, oh, oh, papa Ya kata nekole o Oh, oh, oh, oh, sheri na panela yo papa Na bebi ngomote ma o mama Zote boi zoto ya tamba Foto na kangisa ki kalabale kisina mo valier photo na kangisa ki na robe mama oh oh. Bikambo ya bo mwana babimi si na mobalie. Mobali ya bo ikanye mama oh oh. Oh comprendre ngai, comprendre ngai, comprendre ngai. Oh comprendre ngai, to se comprendre. Oh comprendre ngai, comprendre ngai, comprendre ngai. Oh comprendre ngai, to se comprendre. biso tonye bate o ya yombo nga soki ya bolokie epa ye uta toye bate o Balanda yo na banganda ya Saint-Poli Kuna bako kuta yo okomi Saint-Nicolas Mosala koka bako kaba Kabaka kabaka kabaka Kabaka Ozua polote mone o na sinengale Epa yo zwa ka yango to ye bate Oboya koka bambongo Ya yombo ngompo ebi mapapa Bakumbe la yomba na ya bijo Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, Misala nyoso sala kana baninga Baninga mosala na bango ko regrete Partage na yo ezala kamabe Kasi yo mbongo mingi na ndako o kabate Partage o, partage o, partage Partage o, o Partage o, partage o, partage Partage o, o Foire bandaka na mwa de juin Bandeko, ya yon foire bandaka na mwa de janvier Soki toko mi le 31 décembre Ya yon bongo esi la teka kaloko la pompie Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e, Kabaka e, kabaka e, kabaka Kabaka e Sasa kotambola na Mercedes na Jaguar Awa na mpoto bana bakata chauffage na mai Ozali kotinda bango na liberté bazali na no ba mineur Partage o, partage o, partage Partage o, o Partage o, partage o, partage chéri, papa yo, anganzo toete, mama yo, na koma kolota kolota, papa yo, wapinzo tonga na samwe, papa se mwana moto, eka kinzata kizungu zungu, mama, malade mwana moto, ye ye ye ye. Mama, mama yo, na koma kobanza chéri, papa yo, anganzo toete, mama yo, na koma kolota kolota, papa yo, wapinzo tonga na samwe, la mama mwana moto ye, mama, e boy zato kizungu zungu, mama, papa si mwana moto ye ye ye ye. Mama, mama yo, na koma kobanza chéri, papa yo, ananzo toete, mama yo, na koma kolota kolota, papa yo, wapinzo tonga na sambwe, mama yo, na koma kobanza chéri, papa yo, ananzo toete, mama yo, na koma kolota kolota, papa yo, Wapinzo tonga na samwe Chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est si bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est si bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est si bon. Au camion, son akatia safari à Bruxelles. Au Chebo, Waluka, Madio. Na kati ya Panama Le Tropico Chica, mon balinanga, chérie. chérie, yo motema, na lingi yo chérie, yo mabanzo, papa ya prince lusani, chika chika, na lingi yo chérie, yo motema, na lingi yo chérie, yo mabanzo, papa ya prince lusani, chika chika. Et baby, on vraiment Leïla. Bolingo, on fait signature, on Leïla, oh oh oh oh oh. La mampasse à mon pindo, yo chéri. Oye, li sousou, koboya, da moana, moninga. O salina, koe. Et moana, mama, o salina, koe. O salina. Salina. Panama. Tonton Souku Mosika, la sarcelle. Kosokisa na bambota pai do uta bana mama moko ye pai do uta bana tata moko to tikali kambo ya palaban to sangana liboke bana pari batonda tendresse lili fiotien ba mama e monaco ba princesse ya monaco ba maîtresse ya monaco Exhalare, exhalare, exhalare, balongate, balongate. salinga na kamwe. Zonga sheni na kamote mao ngana kukufa. Masi na yosusi na ngayo ngaina kukate. Banza kanga ye ye ye kamote ma. Nako samea kamoto na moiko. Salina la camuera. Yeah.

tolia ofele bakopesa na moto nzoto ya mbindo bakola mafuta engenga te bakoko baloba sukali bakotika ebafaba masaba egalike mozemba masaba engana lelie masaba engana kobina Terminator, frappe aérienne. Tu es l'icône du tonneau, la félicité, Malende. Na boane, que toque pour la musique qui a pour des mafoulas.